أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستيال كسو دواده برنامجكا ديرادا جمعها او جمعول دخليدان او كلا كما قشان ورباهنت اسلاميغا اه اي الفرقان برنامجكا وحان الا بخليدان او كلا كسو غدبنا موضوع مهم اه حدو الله او دله دونو مانتا وحان كل فغري دونا الشباب يهونت كلا دغالكا كل جري keeba ku guuleystay muddada uu Xasan Sheekh xilka hayo. Waxa naga qayb galaya barnaamijka oo mowduucan marti ku ah Maxamuud Ugaas iyo Abdi Aziz Muqtar oo labaduba ah falanqeeyayaal Soomaaliyeed. Waxaan soo dhaweynaya labadoodaba Maxamuud iyo Abdi Aziz. Waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka diiradda Jimcaha. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. aad baad umahadsantihiin. Waxaan ku horeynayaa Maxamuud. Maxamuud Ugaas, dagaaladii socday waa ay joogsadeen dowladda federaalku kal hore ay ku dhawaaqday, maxay u hakadeen ama ay u joogsadeen dagaalada? Cabdi Fitaax, waan ku salaamayaa adiga iyo walaalka Cabdi Casiis, walaalada kale ee Alfurqaan iyo dhegeystayaashaba. Haddii aan su-aasha u soo laabto dagaalkii socday muddada hadda sanadka ay ugu dambeysay sida tooska u socday, xilligaana ay muuqato ama ay xaqiiqadu tahay in uu maxaanku yidhaahdaa la dhihi karo wuu istaagay, waxaa lays oran karaa laba wax ayaa ka liftay. Midda koowaad waxay tahay abaabulkii ay kooxdani gashay oo dhan kasta ahaa, hadduu ciidan iyo isku soo ururintood iyo isu keenidood iyo howlgelintood yahay, haddii uu dhaqaale aruursi yahay, haddii uu bahub aruursi yahay, haddii uu xulafo samaysi iyo kicinta qayb ka mid a qabaa'ilada Soomaaliyeed uu yahay, waxaa muuqata ama xaqiiqa ah in dhammaan abaabulkii dagaalkaas ku aadanaa ee muddada sanadka ka hor ah uu bilaabay nidaamkan Xasan Sheekh Maxamuud uu ugu sarreeyo, maxaanku yidhaahdaa dhammaan qayb kasta oo ka mid a qaybahaasi ay dhankeeda u fashilantay. Tusaale ahaan, waxaa la xasuustaa ama la wada ogyahay ama aan la wada soconnay, yacnii waxa sanad kadib ay la kulmeen ama qabsaday oo jab ah ciidamadii kumanaanka ahaa ee maamulkan iyo dowladdan iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamul goboleedadii hoos yimaada ay isku keeneen sanadkaa ka hor. Muhiimadda iyo ujeedka ay isugu keeneenna uu ahaa inay dhulka xarakadu ka taliso oo ay sharcada diinta Islaamka lagu maamulo ay qabsadaan. Waxa maanta ka dambeeya, yacni tirada laga laayay xerooyinkii ugu waaweynaa ee lasoo afjaray, unugyadii iyo qaybihii waranka caaradiisa u ahaa ee lasoo afjaray ee laga soo farxashay oo ay ugu horeeyaan ama ay ugu muhiimsan yihiin ciidamadii Danab iyo Gorgor iyo waxyaabaha lamidka ah ee loogu yeeri jiray, ay ugu dambeeyeen ciidamadii dhowrka kun ahaa ee Eritrea laga keenay ee dhowrka sano maxaanku yidhahdaa nidaamkii kan ku horreeyey uu meeshaa ku hayay, kanna uu adeegsaday ama uu ku tashanayay inuu adeegsado. Yacni waxaa muuqata sida ay ugu fashilmeen arrintii kale ee ay naawilayeen ee ahayd in mujtamaca Soomaaliyeed iyo qabaa'ishiisu ay u noqdaan askar u dagaalanta, yacni daraha Maraykan iyo takhdiidka Maraykan iyo reexalan ay usoo dhiibeen kooxda nafulisa, sida arrinta ay ugu fashilmeen ayaa maanta muuqata. Maxamuud, laakiin adiga ayaa ku wata Xasan Sheekh waxa uu yiri taliska Africom markii uu la kulmayey wararkii ka soo baxayay in dagaalka uu xeelad u joojiyey ayuu sheegay, taamiyaanay ku muuqan? Taasi laba siyaaboodba uma muuqato. Sababta koowaad waxay tahay haddii uu xaqiiqatan nin xeelad dagaal leh oo ku xisaabtamaya oo ay u degsan tahay oo la iman kara uu yahay, markiisii horeba horta dagaalkan ma bilaabeen, oo xeelad kasta oo dagaal oo maangalo waxay ka soo horjeeday koox tabarta noocaasa leh oo la mid ah oo u eg kooxda uu ninkaasi hogaamiye ka yahay inay dagaal noocaasa isku qaado oo ku fududaato. Yacni waa xeeladaha dagaalku nooc kasta yihiin, waa arrintaa kasoo horjeediya go-aanka noocaasa. Sababta labaadna waxay tahay waxaa si cad u muuqata burburka iyo fashilka tooska ah oo maxaanku yidhahdaa sida aan la difiri karin ay kooxdan iyo maamulkan iyo Xasan Sheekh iyo ciidamadiisu ay u fashilmeen. Marka waaqicu wuxuu ka markaati kacaya in wax xeelad dagaala oo kooxdaasu maanta ay arrintaa u samaynayso darteed ama ku kaliftay aysan jirine, ay fashil kulli ah oo toosa oo maxan ku raada aan la qarin karin aan ay tahay sababta dagaalkoodu u istaagay ee masuulka ka ah meesha maanta ay taagan yihiin iyo waxa gacanta ay ku hayaan. Waa tahay, waan ku soo labanayaa aan siiyo Cabdicaziis. Mar qura waxaa lagu soo baraarugay Xasan Sheekh oo kasoo guuray magaalada Buusamareeb hadalladiisii goodiga ahaa meesha uu ay ka baxeen, waxaana uu u tafaxaytay raadinta kaalmo dhaqaale. Waa tan haatan uu ku sugan yahay magaalada Brussels ee waddanka Belgium. Maxaa u sabab ah isbeddelkaas degdega ah ee Xasan Sheekh ku yimid? بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مدوح ولا نفوض مع صنطحي إذا استياش إيقن معتي وان سلامي يا إيواتي ولا الكبران شغل قيب قاضانية يقول هان معتي مدس ومالي ذاك صمالي فهمي وان سلامي برامش كاني برامش إذا لم يتكهنا وان بركينا يا معتي أمان بضان بين بدنيهين صمالا واح بضان بين معتي ilaahay in barakay ka faa'iideystaan. Waana runtii kaalin weyn oo maanta waxaan dhigay afqaan ay buuxisay madaxda Soomaalida markii loo fiiriyo ay buuxisay halka ay maanta ka ehdeen wariyasha kale toodo maanta ay barnaamij aan loo baahnayn ay ka hadlayaan. Marka waan mahadsantahay marka la fiikum inta kadib su'aashaada horta waa maanta su'aal aad u wanaagsan. Horta Soomaalidu waxa jira waxa yiraahdaan nin baa weligii aan dagaal gelin baa dagaal galay. Markii uu dagaalkii galay ayaa waxa jira hal mar baa wax ku kulantay laba falaah, midna ishii uga dhacday la yiraahdo midna wuxuu dhacday bariid uga dhacday. Marka uu ninkii waxa uu maaday dhaqaatiirta ee qolyaha mid ka mid ah maalmo soo dhaw ku yiri hadda waa laba falaar baa kugu taala midanka bixiya oo kaasiiba. Marka uu wuxuu yiri warnin ninkii dhaawac haday wuxuu yiri warnin uu nin dhaawac uga taagan baad hadlaysaa horta baliga sii falaarta dabad aan fariistay. Marka nin taagan la mahadlay macnaha aan fariistay bal horta iga sii halka waxa uu soo qaadanayaa waxa weeye Xasan Maxamuud asagoo fariisan go'aan qaatay go'aanka uu qaatay dhaqayadeedina maanta uu hayaa darbaaxshadeedii maanta uu hayaa. Waxaan dhigaa runtii go'aankaas uu qaatay wuxuu ahaa go'aan uusan ka fiirsan maba asaguna maba lahayn babar ka fiirsan karin mana ka baaraandegi karin isagu ma lahayn. Barnaamij wuxuu ahaa laga baaraandegay, mar hore la diyaariyey, mar hore la shaandheeyey, mar hore la isku duba riday oo qolyaha shisheeyey ee maaragtay ay dhammaystireen ayuu ahaa keliya waxaa lana suwaynay kursi ku soo fariista uuna ku fariistay Xasan Maxamuud. Waxaan lidhay hore kasii dhaqangeliye markaas sidaasuu barnaamijka ugu dhaqangeliyey saa uu barnaamijku u dhaqan geliyayna haddana asagoona ka fiirsanin oo maarata waxba daa uga sheegsan oo xitaa waqti hal laysii aanu dhihin ayuu markii baahasha sii bilaabay. Taasna runta waxay ku tusinaysaa sida loogu ceensan yahay gumaystaha ayay ku tusinaysaa oo maarata markiiba hadalkii ku dhahaan baad ay u dhegan nigulaanayaan ayay ku tusinaysaa. Waana wax aad u qoolxo. Markaas sidaas uu Buusamareeb ku tegay oo gustiisa ku qaatay xagga markuu tegana wax uusan filayn iyo wax uusan dhegihiisa maaratay uusan xataa marnaba uun ku fikiraynin ayaa meesha ku qabsaday sida walaalku sheegay. Dhulkii oo dhan ayaa maaragtay laga soo wada farmaroojiyey intii asaga uuna intuu imaanin ka hor wixii dhul joogayna nimanku ay u badadadu maanta ay u baneeyeen dhan ayaa markaa laga wada farmaroojiyey. Ciidanku uu haayo dhamma afka ciidda loo wada daray waxaa la leeyahy wuxuu qarash haasta afar jeedaala ka wada aruursaday. Cabdicaziis ow Xasan waxa uu dhahayay markaas dagaalka uu bilaabanayay in Al-Shabaab isla markiiba biyihii ay ka gureen sida kalloonkii oo kale maxaa u muuqanayay markaas? Markaas waxa u muuqanayay wax uusan ku talagalayn. Horta mawtaas uu dhaarnayay Ilaahay tiisuna maalay tiil markaas uu dhaarnayay markii bulsho uusan ku talagalayn iyo wax uusan ku xisaabtamayn ayuu ninkaas maarata qorshaha uu ku aaday. Marka dhibka ugu weyn ninkaas wuxuu ka ahaa ee dhihi kara bulshada Soomaaliyeed oo ahayd runta bulsho bisil halkaas uu cod yahay maaratay uu siyaasadda afar sano marayto ka dhigay haddana kusoo noqonay dad maaratay ayagu xog cadaayaala dad ay maaratay haysteen oo maaragtay ay isku sharaxayeen diinta iyo macaankeedii iyo nabaddii iyo noloshii wanaageedii loo sharaxayay oo dad bislaaday ah oo diinta u macaaday oo gumaystihii maaragtay ka santaagaya ayuu ku tashanayo ruuslaha dadkaasi markiiba way ku soo raacayaan oo been baad u saran dareenta u sheegi doontaa oo macaawin yara ku qaldi doontaa. Waxayna been noqdeen waa la ogaaday oo meelihii ugu horey uu ku bilaabay ayaa waxaa dadkii ku quusaaqay timihii baa ku baxay waa wuxuu kala soo noqday maanta waxaa dhihi karaa waa timihiis. Ninka Xasan Maxamuud yiraahdo wax ugu daran haddan dhibka u keenay waxaa weeye bulshadii maaragtay Soomaaliyeed uu dagaalkii geliyey ee ilmahoodii uu dagaalka ku shubay ayuu hooyooyinkoodii iyo adaryaashoodii iyo saraakiishii hoono qabaaraayo maaratay dhibka uu ku shubo ku luga beele ku gacmo beele ayuu guryahoodiigaa ka bililaqaystay dadaal ka booban maaratay ilmihii calaamaga hoos ka geliyey. Marka ninku waaba ninna carradii soo eeday sababta marka hadda uu soo noqday waxaa waaye meel uu ku jirayo wey reer galbeedkuna runtii waa fahamsan yihiin oo maaratay waa nimii markii hore meesha keenay si fiican u yaqaanaan waxa waddanka dhacayna way og yihiin way la socdaan. sida daraadeed marka xabbad maart bihiin soo qaadi mahayo runtii waxa uu dhigay hadda wixii uu la tagay waxbay ka horkeenayna waxay ka horkeenayna waa jiraadkii soo saaray iyo barnaamijkii weyn ee maartay soo saarayna ahaa in maarta nimankii uu ka wada qaateen hubkii ka wada qaateen askartii wada laayeen barnaamijkii ka horkeenayna intuuna asagu beyntaadiga u sheegay ka hor u sharaxay beyntii oo dhulan qabsanay iyo faataadu uusan ka horkeenin ayagaa runtii ka horkeenay beyntuna waxay maartay oo daarintii ka daba timaado marka xasan waxa uu dhigay markii isku soo koobo ninkaas waa fashilmay oo sabab u fashilmana waxa weeye bulshada soomaaliyeed ayaa ninkaas maaragtay fahantay shaksiyadiisa sidaas oo ninkaas maaragtay xarada uga baxay wayahay Cabdicaziis waan kuu soo laabanayaa Maxamed Ugaas Xasan waxa uu khudbad ka jeediyay shirka Brussels ee dalka Belgium inkasta oo nuxurka khudbadiisu ay ahayd dhaqaalayaboosi haddana waxa uu ku faanay in 8 degmo uu ka qabsaday xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab arintaasi ma ku muuqataa Cabdifataax horta waxyaabaha nasiib darrada ah oo runtii kooxdani aysan ka waantoobin ayaa waxa ka mid ah ka been sheegida waaqaca iyo waxa xaqiiqatan dadku ay sida calanka ugu jeedeen yaani sariig la'aanta iyo xishood darrida iyo xaqiiqatan dadnimo xumada kooxdani ay ku sifaysan tahay arrimaha waxa weeye tusaale u ah ee arrintani ka mid ah yaani waaqaca maanta qofkii fiiriya oo tiriya degmooyinka nimankan ay qabsadeen iyo inta ay ka joogaan iyo khasaaraha gaaray yaani wuu ka xishoon lahaa nooc kastuu yahay meel kastuu bulshadan uga jiro inuu sheegto arintaas oo uu gul waliba ka sheegto wuu ka xishoon lahaa laakiin kooxdani maadaama aysan waxba ka sariiganin fashilkii ayaga qabsaday iyo jabkii gaaray ayay awood u leeyihiin inay ku faanaan yacni waa koox dareenkeeda iyo dadnimadeedu iyo waxa ay dadka u sheegto ama caalamka ay xataa ugu been haweystaa een ay noocaas yihiin waxyaabaha la xusi karo oo sida tooska arinta u beeninaya waxaa ka mid ah riboot saacad ka hor aan fiirinayay oo kooxdan monitoring group to ay maaragtay UN Security Council ka ay u dirtay bishan bilowgeedii oo ay uga warramayso dagaalkii meeshan sanadka ka socday ee ay kooxdani qaaday xaqiiqatan loo soo dhiibay sida walaalkuna xusay yaani waxa ka qabsoomay ayna ku sheegayso in wax ilaa hadda dhibaato ah oo noocba ah oo xarakatu shabaab loo geystay oo maanta afka lagu ballaarin kara inaysan jirinin dhanka kalena kooxdan ay la daalaa dhacayso cudur kasta oo ay la daalaa dhacaysay ka hor iyo kadib dagaalkan iyo markii ay sida tooska maxan ku yiraahdo u cilaamistay yacni taariikhda dagaalkan markii la fiirsho intaasoo jeer baa la soo helaya magaalo xarakatu shabaab TV-da laga sii daayay in laga qabsaday haddana bilooyin iyo maalmo iyo sanad kadib lagu qasbanaaday in kooxdii qabsatay iyo askartii joogtay diyaarad waxaan ku raadaa lagu daadgarayo oo xataa gawaari iyo taangiyada ay ku soo galeen xataa ay ku noqon waayaan yacni weerarada iyo go'doonka iyo jugta ku socota een darteed waaqicu marka wuxuu ka marqaatay kacayaa xaaladda ay kooxdani ku sugan tahay inay sidaa tahay wixii ay ku sugnaan jirtay meeshii dagaalkan ay uga jirtay ribootkan hadda ka hadlayay koox wuxuu ku tilmaamayaa weli dagaal hal dhinac ka socda inay xarakatu shabaab ay wado oo macnaheedu yahay dagaal awooddiisa iyo weerarkiisa iyo jabka cidda geysanaysa ay xarakatu shabaab tahay halka dhanka kale iyo kooxda ka soo horjeeda ayadu ay dhibana tahay oo kooxda weerarada la kulmaysa ciidamada ugu badan laga laynayo qubka ugu badanna laga qaadanayo xeryaha ugu waaweynna laga burburinayo ay tahay dhanka kale waxaan xasuustaa dagaalkani markuu bilowga ahaa ee ay kooxdani iclaaminaysay shirkii labaad ee bariga Afrika oo looga tashanayay iclaamintii dagaalkan oo xilligaas bilow ahaa iyo waxa xilligaas xarakada kala gudboonaa ee dagaalka ku soo foodalaha oo xaqiiqatan ka dhignayd arintaasi sida boqolkiiba boqol yacni aragtidii xarakada iyo fahanka xarakada iyo dhaqankeedu uu uga soo horjeedo oo uga duwan yahay dhaqanka iyo maxaan ku yiraahdaa tooka iyo fahanka iyo faataabakhda maxaan ku yiraahdaa kooxdan dabadhilifka ah ee shisheeyaha askarta u ah khaasatan waxaan xasuustaa hadalladii sheekh xasan yacquub yacni xasbunallaah wa nicmal wakiil ayuu hadalkiisu ku soo dhammaanayay khatar jirta iyo maxaan ku yiraahdaa waaqica jira in la garowsado kadibna ilaaha koonkan maamula laga hoos galo wixii khatar ah oo dhibaato ah oo maxaan ku yiraahdaa hagardaamo ku soo foolda mujtamacan iyo maxaan ku yiraahdaa waddankiisa iyo maamulkiisa iyo xarakada halka kooxdani yacni waaqic boqolkiiba boqol ka soo horjeeda oo awooddeeda ayna lahayn oo maxaan ku yiraahdaa waxaa ka dhalan doona xataa haddii ay fakaraan ay qiyaasi kareen ay inta maaragta iska indhatiraan ay isku qaadayeen marka nimankan hadalkooda iyo xasan sheekh khudbadihiisa marka koowaad waaqica beeninaya saraakiisha ciidankiisa beeninaysa xubnaha maamulada hoostagaa beeninaya يعني على الكوضة يمحن كورا هذا الله فقار ياشا اي كتشيدين ايان يا شبكة اي قران ايان بابينين ايان وحا محن كورا هذا الكتائب اي سوق بيسي او عنا اي سنديدي كرني اندها نغا عنكو عرقني بابينين ايس ريبوديا دا اي قرالة غالة دي اياغا سوا اديكستي اي ارنتان كسامين ايسو او دولودو هو دي اي كسين ايان سي اي قوان سحان ارنتان وقاتان ايا بينين ايسا سيدا درتيد وحاد الله دي اي اسكو اورنين جيرين واتروركتي waxyaabaha aan ku arko kamaradahooda ay soo gudbiyaan iyo saxaafadooda dabdhilifka waxa kamid ah inay soo sawiraan shaati ama maxan ku iraahdaa dirays ciidan oo kala go'an oo meel yaal oo ay ku soo dulqaraan inay 100 askari oo al-shabaab ay meesha ku dileen waxa ay soo sawirayaan oo maxan ku iraahdaa dirays ciidan oo kala go'an oo laga yaabo dhowr sano inuu cirida qoraxda hoosteeda yaalay ee uu yahay arintani marka iyo sheegashadani waa tiyo kale waxaa laga yaabaa xamar marka ay ka baxaan yaani afgooyana ay u socdaan yaani guriyaha xamar iyo afgooye u dhaxeeyo inta tirsadaan inay iska dhaadhiciyaan oo xataa naftooduba ay isu sheegto dadkana ay ugu been haawisaan inay maxan ku raadaa 10 deegan iyo wax la mid ah 20 degmo 18 degmo ee ay qabsadeen tusaale ahaan hiiraan bilihii ugu horeeyay iyo maalmihii ugu horeeyay isla degmooyinkii dagaalku ka dhacay iyo maxan ku raadaa 24kii bishan dagaalku ka dhacay oo Al-Kataib ay soo gudbinaysay sawirada hubkii meesha looga qabsaday kooxda dabadhilifka ah ee axmaaradu soo adeegsatay iyo maxan ku raadaa askartii nool-nooleed ee meesha looga qabtay 80 degmo marka haday qabsadeen seebay suurtagal ku tahay isla degmadii sanad ka hor dagaalku ka socday oo askartooda lagu leeynay in isla maanta isla degmadii lagu leeynayo yaani xageebay marka joogan oo ku yaalaan deegaamada la qabsaday dhageystayaal wali waxaan dhex maqoorayna barnaamijka diirada jimcaha oo aan ku falanqeynayno cidda ay guusha raacday dagaaladii socday muddada sanadka iyo barka ah ee uu joogo Xasan Sheekh kuwaasoo ka hakaday dhanka dawladda federaalka ah Cabdiaziz Muqtar ayaan u baaqaya Cabdiaziz midowga Yurub anaga oo ka anbaqaadayna shirkan hadda Brussels ka socda iyo taliska Africom ee dhawaan Xasan Sheekh kula kulmay garoonka diyaaradaha arrinta ugu weyn ee dawladahaasi Mareykanka iyo reer Yurub ay xoog saarayaan waxa weeyaan qadiyada yahuuda iyo dawladda federaalka si isku mid ah su'aashu waxay tahay maxaa labada maamul ka dhigay kuwa isku mid u ah Mareykanka iyo reer Yurub waduu ma sadahay waa su'aal aad muhiim ah tahay laakiin waxaan jeclaan lahaa intaan su'aasha aad u gelin ka hor inaan waraatay saana iska hilmaamin aan horta u duceeyo dhan barakeeyo maartay ee maad shaqada ay ka taaymayaan ee ka taaybunti wax badan oo la qariyay waxa caawo guulaha in ee galbeedkii madaxweynaha Yurub ugu weynaa ee kaano kale oo maartay tusinayo oo biljanka ku tusinayo sawirada iyo cadeynta dhan oo hoos hoos dhigayo oo hor dhigayo ayadoo runtii xamar looga soo qariyay ee ugu horeeya biljanka waa wana kurkur kale oo xasan ka horeeya ee ka taaybna ku mahadsan tahay jawaabtaada marka aan u soo leexdo walaal waxa sababta ay isku maaratay u ilaalinayaan Yurub iyo reer galbeedku ay labadan wadan ama wadan lama dhihi karo maamulkan Yuhuuda iyo dawladda federaalka sababta la isku maarat ilaalinayaan labaduba waxa dhihi karaa sababta ugu horeysa horta istaraatiiji ahaan halka ay ka dhisan yihiin labaduba oo ah waxay ka dhisan yihiin wadanka Soomaaliya oo ka dhisan tahay waa Soomaaliya oo bariga Afrika midna waxay ka dhisan tahay bariga dhexe ee ka dhisan tahay dhulka Shaam oo barakeysa marka dhulka ahmiyadiisa way ku qotantaa marka si Soomaaliya maratay ay dawladda heshay ay u baneystaan qeyradkiisi oo maatiisa xoolahooda iyo dhulkoodii wuxuuna lagu tacadiyo oo ragalbeedku ay maratay arinta ayada ay ugu dhaqaaqaan darteed ay maamulka meesha ugu ilaalinayaan maamulka marka meesha ay ku ilaalin waayaan waxa dhacayso in maamulkaas meesha ka baxo dhulkii maratay uu gacanta u galo raggii iska lahaa gacanta uu u galo adiguna aysan ku difaacdaan qeyradkooda shacabkooda ay ka dirjeera soo baxaysa halka maamulka markii loo seegayo in bariga dhexana iyo guud meesha lagu ilaalinayo waxa weeye waa dhulkii wanaagsanaa ee sharafta lahaa ee muslimiinta dhagtooda daahirka ahaa ee ayadana si maaragtay u ceshtaan oo gacanta ugu hayaan xuduntii muslimiinta gacanta ugu hayaan ayaa ayadana maaragtay ugu dadaalayaan si maamulka meesha ugu sii hayaan runtiina waa nasiib darro in maamulkaas meesha uu ku sii yaalo ayadoo maaragtay taasoo wadan muslimiin ay ku hareeraysan yihiin waana arrin reer galbeed oo ay kasoo shaqeeyeen waana arrin aad iyo aad u xun sababta labaad waxa dhihi karaa uu ilaalinayaa labadooduba markii la dhisay labadan maamul markii la dhisay ayay isku shabaheen waxay isku shabaheen marka ka hormarno maamulka yahuudda marka ka hormarno waxay ka duu dhismantay dowlad muslimiin ay leedahay oo khilaafa islaamiga ka duu dhisantay al-khilaafa al-usmaaniya oo hogaaminaya amirkii muslimiinta marka cabdixamiid ii hogaaminaya laga duu dhisay oo maarta si xoogga loogu duu dhisay oo dhiigga muslimiinta lagu duu dhisay ayagoo beerahoodii dhulkoodii si xoog lagu qaadanayo qaybna lagu xalaashishanayo in laydinka gato. Marka qaabka dad ciday ku dul dhisantay waa cid muslimiin oo dul muslimiin ay ku dul dhisantay xagga yahuudda marka loo fiiriyo, xagga soomaaliya marka loo fiiriyo ciidan lagu dul dhisay maxaakiim islaamiya oo dhisan oo nidaam islaamiya oo maamulkiisa wata oo maaragtay wax kasta oo dhamaystiriya ayaa ciidan lagu dul dhisay dowladda federaalka waaye yaa ciidan lagu dul dhisay. Marka waxay iska shabahan xagga dhisitaanka, tanna waa awdurs maamul islaamiya oo shaqaynayay sina maamulka islaamiga meesha looga saaro, meeshiina loo keeno maaragtay dimuqraadiyo iyo baabuur loo keeno iyo shareecada dir meeshii loo keeno ayaa tan laga dhisay. Yahuuduna ayadana sidaasaa maamulka islaamiga ah ciidan loogu dul dhisay khulaafiyada islaamiga meeshii looga saaro, maamulka islaamiga ah iyo muslimiin midaysan meeshii looga saaro. Runtii waxaa insha allahu taala waxaan rajaynaynaa maamulkan federaalku meesha uu ka bixi doono, kaas maaratay yahuuduna asuna meesha uu ka bixi doono sifaalin waan haynaa oo duufaha maqsa iyo maaratay raggaasi waxay sameynayaan daasha ayagana maarata waan ujeednaa ragabeetuna way ujeedaan. Waad mahadsantahay. Waa tahay, aad baad umahadsantahay Cabdicaziis Maxamed Ugaas. Isla arintaas marka la eego wadaadaha taageera dowladda federaalka qaarkood oo Nairobi jooga waxay sheegeen in muslimiinta Falastiin dulmi lagu hayo ayna mudan yihiin in dadka Soomaaliyeed ay garab istaagaan. Dhanka kalese waxay taageersan yihiin wadaaduhu duqeymaha Mareykanku uu ka wado Soomaaliya iyo dulanka lagu soo qaaday dalka, ee duqeyntii ugu dambeysayna waxay ka dhacday Bu'aale oo lagu dilay hooyo iyo cunug yar oo dhallaan ah oo ay dhashay. Maxay marka ku kala duwan yihiin dadka Mareykanku uu ku dilayo Soomaaliya iyo kuwa isaga iyo Yahuuddu ay ku leenayaan Qudus? Cabdifitaax, waa xaqiiqatan su'aal aad muhiim u ah oo xaqiiqatan waaqici ah. Mid ka mid ah dhibaatooyinka iyo maxaan ku yiraahdaa arrimaha nasiib darrada ee xilligan taagan ka mid ah muujinaysa nidaamka sahyuuniyadda ee maxaan ku yiraahdaa gumaysiga ee ku haysta dhulkii barakaysnaa ee Falastiin iyo waxa lagu magacaabo dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada maxaan ku yiraahdaa hoos yimaada ama ilaa hadda la isku dayayo in laga hoos sameeyo oo waddankii degmad degme iyo gobol gobolka loogu kala jaro. Meesha ugu muhiimsan oo laga soo qaban karaa waxay tahay yacni kiyaankan sahyuuniga ah ee maxaan ku yiraahdaa ka jira ama xoogga ku haysta dhulkii Falastiin waa geed ay bacrimiyeen reer galbeedkii gumaystaha ahaa oo ay ugu horeeyeen yacni Ingiriis iyo Maraykan, oo midna dhaqaale iyo siyaasad iyo diblomasi ku bixinayay, midna ciidan iyo saraakiil iyo dhiig u shubayay oo si toosa uu meeshan isagoo nidaamkaas wada oo qaarna dooma ku wada qaarna gawaari ku wada qaarna ciidan ahaan u wada maxaan ku yiraahdaa ay ku geeyeen. Yacni haddaad maanta fiirisay Maraykanka wuxuu sheegtaa tiro ciidan inay ka joogto Soomaaliya, tusaale ahaan Bali Doglo oo kale, si taa la mida wuxuu baryahii u dambeysay sheeganayay tiro ciidama ah oo 2,000 askari meelahaasa oo ka joogta dhulkii barakaysnaa ee Falastiin, khaasatan maxaan ku yiraahdaa Mareyka Gaza, oo qaar ka mid a shalaydan oo u dambeysa maxaan ku yiraahdaa lagu laayay oo muqaawamadu kamiin ay u dhigtay Yahuud iyo Mareykanka wada socda ay ku xasuuqeen. Waxaa idaacadaha iyo qoraallada iyo riboodyadooda iyo saxaafadda muddada 30 sano ee dagaalkan u socdo laga soo helaya maalin kasta iyo bil kasta iyo sanad kasta, yacni sida isku midka ah oo furinta Gaza iyo Falastiin uga furan Yahuudda iyo furinta dowladahan maxaan ku yiraahdaa ama federaal ha lagu sheego ama maamul goboleed ha lagu sheege uga furan maxaan ku yiraahdaa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, sida isku muhiimadda ay ugu leeyihiin, sida dhaqaalaha ay ugu bixinayaan, oo hubka ay Tel Aviv uga dejiyaan ay xamar uga soo dejinayaan, oo saraakiisha Tel Aviv loogu diro xamar loogu dirayo, oo wasiirka gaashaandhigga bixinaya amarka in ciidamo Gaza lagu geeyo uu bixinayo amarka in ciidamo Bali Doglo lagu geeyo, oo maxaan ku yiraahdaa sida Africom ay mas-uul uga tahay howlgallada ciidamada Maraykanku ay ku xasuuqayaan shacabka Soomaaliyeed, ay maxaan ku yiraahdaa koman kale oo ama Asia com waxay ugu yeeraan ama la mid ah uu mas-uul uga yahay howlgallada yacni lagu xasuuqayo muslimiinta reer Falastiin iyo qaasatan Gaza. Yacni dhan walba waxaa taariikhdu iyo sooyaalku iyo waaqica xilligan taagani ay markhaati ka yihiin sida ay maaragtay labadaas waddan iyo labadaas goobood iyo labadaas mujtamaca muslimka ay u yihiin laba furimood oo dowladda Mareykanku ay dagaal uga jirto, midna Yuhuud ay iska horumarinayso, midna Soomaali dowlad federaal iyo maamul goboleed iyo ciidamo xoog dalka Soomaaliyeed sheeganaya ay iska horumarinayso. Haddii ay saa tahay hooyada lagu dilay Gaza iyo hooyada lagu dilay Bu'aale, muxuu ku kala jeclaystay wadaadkan oo uu tanna dhiiggeeda hadar uga dhigay, taasna uu yiri waa in loo gurmadaa, waa muslimad mudan in loo gurmado oo maaragtay laga dhiidhiyo dhibaatada lagu hayo. Waa qodobka labaad oo maaragtay aan usoo socday. Jawaabta arrintaasi waxa weeye, horta mid way iska caddahay, kooxahan iyo maxaan ku idhaahdaa wadaadadan iyo nimankan makarafoonada masaajidda maalina Mareykan ku taageera, maalina yuhuud halloo maxaan ku irahdaa Falastiin halloo gurmado dadka u sheega, yacni hadalkooda iyo waxa ay jeedanayaan inaysan diin ku salaysnayn oo kitaab qur'aana iyo waxa laga fahmo iyo sunno iyo sooyaal islaam aysan ku salaysnayn, horta taasi waa markhaatima doonto iska cad oo sadar muuqda su'aal ka dhana. Arrinta aan isleeyahay mas-uul bay ka tahay ama sababta ra'iisiga arrintaas maxaan ku irahdaa keenaysa waxa weeye, wadaadadanu waxay ku bariseeyaan xirashada cimaamadaha iyo koofiyadaha waaweyn ee Mareykanku soo toray, yacni sheegashada sheekhnimada iyo culumanimada iyo inay mujtamacan ay maxaan ku yiraahdaa indha u yihiin ayay nimankani ku bariseeyaan oo xaqiiqatan nolol maalmeedkoodaba ay ka raadsadaan. Sidaa darteed waxaa macnaha qasaba inay narrativekaas ay si joogta u gadaan. Waxyaabaha la tilmaami karo waxaa ka mid ah ayaga oo ka aamusan oo aan ka hadlaynin kana warqaba, yacni 10 qof 20 qof oo Soomaaliyeed oo amisom iyo Maraykan iyo Xabashi iyo gaalada la midka ah oo ay beerahoodii iyo dhulkoodii iyo degmadoodii ay si xaqdara ugu xasuuqeen ayagoo ka aamusan inay manaabirta la soo fariistaan, yacni gabdho TikTok iyo waxyaabaha la midka ah dhaqan xumo iyo maxaan ku irahdaa hees soo gelinahay, yacni waa isla tii uun maanta waxay ku waa mawduuc iyo arrin iyo maqaam ay ka raadinayaan in mujtamacani uu arko inay joogaan oo weli culimo ay yihiin oo ayagu mujtamacan maxaan ku iraahdaa ay booskaas iyo kaalinta ay ugu jiraan. Laakiin waaqicu iyo taariikhdoodu waxay maqaati ka tahay cagsiga arrintaas, in aysan diintan iyo waxa ay u nasab sheeganayaan iyo taytalada ay wataan aysan u qalmin, marka labaadna ay ka been sheegeen oo aysan runta ka sheegin. Yacni suurtagal ma aha nin Soomaaliyeed oo 60 jir ah oo 40 sano oo cimrigiisa ka mida diin soo baranayay marna akhrinayay inuu fahmi waayo xiriirka ka dhexeeya duqaynta Qasa ka socota iyo midda Bu'aala ka dhaxaysa, inuu midna baarakeeyo oo taageero oo waa jihaad uu dhaho oo maxaan ku irahdaa jihaad uu ku sheego, midna uu yiraahdo waa dulmi iyo xaqdarre iyo gardarre ee maxaan ku irahdaa ha loo gurmado oo taageero ha loo fidiyo dadka runtii ay ka wajahan tahay. Beenaalayaashu waxyaabaha ay ku caanka yihiin bayna ka mid tahay waaqica horyaalla intay ka wareegtaan oo dhinac iska dhigaan arrimo ka fog oo aysan waxba ka qaban karinin ama waxba kala soconin ama aysan gaarin ama dadka ay la hadlayaan aan markaas si maxaan ku irahdaa toos oo mubaashara aan u qusaynin inay maxaan ku irahdaa asaaraaraan oo gacmaha la galaan oo maxaan ku irahdaa qaab ilin yaxaas ka muuqato iyo oohin been ah maaragtay ay uga hadlaan oo maaragtay isugu bihinbiyaan wayahay. Gabagabadii ayaan soo gaarnay labada su'aal ee gabagabada ah ayaan qaybinaynaa. Cabdicaziis, waxaa la isku raacsan yahay dadka aqoonyahanka ah ee falanqeeyayaasha dadka aragtida dheer in Soomaaliya meel kala wareeg ah la joogo oo isbeddel la filayo, qolo walbaba siday doontaha u dhigto, waa maxay isbeddelka la filayo ee ku muuqanaya marka la eego Soomaaliya? Waana su'aal muhiim ah runtii. Isbeddel aad u weyn, aadna qurux badan inuu muuqdo qof kasta ee Soomaaliya, runtiina maarta waxaan la wada diidanaa dareemayaa inuu jiro. Isbeddelkaas waa isbeddel jidad badan soo maray, martabo badan soo maray, haddana la dareemayo inuu meelihii ugu dambeysay uu joogo. Intii aanan la gaarin ka hor isbeddelka anagu sidaan u dhigayna sidaan ugu hadlayno ka Soomaalin ahaan, ka Muslim ahaan, ka muwaadiniin ahaan, guushu waxa la leeyahay waa wuxuu uu qiro cadowgaada. Soomaaliya in imaarta isbeddel ka soo socdo fashil badanna barnaamijkii la waday iyo wixii la soo dhoodhoobayey 19 sano ugu dambeysay inuu afka cid sii dhiganayo rajadii Soomaaliyeed ee maaragta ku dhisneed dowlad wanaaga, walaaltinimada, isjacaylka ku dhisneed hore ay soo laaban doonto oo weliba shareeca islaamiya dabaqeedii maaragta hogaaminaan usan noqon doonto cadowgu yaa tiraa intaan la gaarin ka hor Soomaaliya oo maaragtay barahooda bulshada iyo maaragtay siyaasiyiintoodu kulli waxay qeexayaan ay suuradaynayaan in maaragtay isbeddel badan imaan doono waddanka ama maaragtay isbeddel badan ka dhici doono. Waxyaabaha ugu badan oo isbeddelka ay ku sababeynayaan dadka maaragtay ka hadla waxaa ka mid ah in ay yihiin rajadii ugu dambeysay reer galbeed ay sii dhimanayso ay ka lahaayeen Soomaaliya. Rajada reer galbeed waxay ahayd ay Soomaaliya ka lahayd in maamulo fara badan ay dhisaan, ay gacanta ku hayaan, ay quudiyaan, daakureeyaan danahooda maaragtay ay shaqsiga ay u tuusiyaan u ilaaliyaan si ay danahooda gaarka reer galbeedka waa ay u fashadaan. Marka sidaas markay dhacday oo maaragtay reer galbeedkii iyaga kuwii Soomaalida ahay gacanta ku qabteen waxaad dhacday soomaalidii waa ayay la koriyay odayaashu macnaha waxaan ka wada hogaaminayay inay ayagii isku jeesteen labalaba ayagay isku geliyaan labalaba ayagii maarata waa maamulada iyo federaalka labalaba ayagay maarata isku dhalaaceynayaan labalaba ay isku haystaan mid kastaba kagala uu lacnadayo kagala uusan tala ka qaadanayn ragabeedka marka arrintaa way arkaan waana arrin runtii maaragtay farxad gelinaysa qabqabsigoodu dadka muslimiinta farxad gelinaysa ragabeedku marka taa way arkaan waxaa jirta qiso yaro soomaalian ku dheeraanaynin jirta waxaa jirtay nin baawaxoo deganaa iyo wiilashiisa meel saxaaraha deganaayeen marka xilli roobaadoo maaratay mustaqdhaxa oo mugdi ah ayaa xoolihii roobaa soo daaqay aqalkii baa lasoo wadageliyay aqalka markii lasoo wadageliyey mugdina wuu jiraa roob nagu da-ayaa odagii iyo ilmihiisa cashay soo burteen orgay owraha markay intuu soo orday oo ariga u weynaa gurigana waa mugdi iyo wuxuu soo dhex galay marka iyadoo raashinkii la cunay xeeraday dhex taallo orgogu yaa marka cuntadii uu jiray uu soo orday marka odagii cidda wuxuu dareemay orgogu inuu raashinka cidda uga dheeli doono ama wuxuu qasi doono wuxuu yiri ninkii cidda weyn oo dhacday wutada istaagto orgogay naga qabo gurigana waa mugdi xale intuu istaagay buu orgogii intuu waayay iyo raashinkii lugta dhexdhexda ka saaray ninkii aabihiisa odagii ciddan aabihiina maarata lugta beerka ka saaray uu labadiiba ciddi iskula cid gurigii waa mugdi marka cali waxba ma u jeedo duqiina lugtu caloosha u hayaa raashinkii lugtu ku hayaa orgogiina gacanta ku hayaa marka ninkii odagaha taariikhu ka tegu wuxuu yihi war ilmihii kala hadlo wuxuu yihi war intaad orgoga iska daysaan ninka caliya qabta marka waxaa ku kala hadalkaas ree galbeedku waxay leeyihi hadda war nimankan maamulada ah nimankii maarata xarakada intaad inaga daysaan war maamuladan kala qabta oo maamuladan kala ciy war say u kala celinaa war xarakada xagga inaga dhigay kuwaas ay u kala qaybnaay maanta joogta marka inay saas xugta isku haystaan oo maaratay siyaasiyiintoodiin maaratay ku isku sheegaa in ayagii labalaba isku cunayaan waxay caddayn u tahay wax la waday wax lasoo doodoobay inay yihiin meeshii ugu dambaysana runta ay joogaan dhulkaana maaratay dadka u leh dadkii iskalaha ay u hari doonaan badihiisa iyo dhulkiisa iyo khayraadkiisana inay niman wadaada ah inay maarata dhulkaan ay xaran doonaan qabana doonaan ayaana muuqata runtiina faras waa lahaayaa oo raggan maaratay maantay maalinkii xabada bilaabeen sadexday baan soo sheegay raggii maaratay bilaabay howshan bilaabay ilmahooda maanta wax waday nimanka wax falaaqayna waxay dhahaan anigoo soo koobaya waxaa lahaa urur dagaalama ma jiro oo adduunka ka dagaalama ururkaas ama islaami ha ahaado ama urur aan islaami ahayn ha ahaado gaalo iska caadi ah oo dagaalamo mucaarab ha ahaado urur dagaalama adduunka ma jira yidhahdaan oo ururkaasi wiilkii dhashay uu qoriqaad gaaro oo maaratay gaashaanqaad uu gaaro ururkiina weli uu sii jiro ilaa wixda ururkaas loogama guuleysto qori caradi xabad loogama guuleysto waxaa keliya ururkaasi laba u furan in ay iyagu intay daalaan ay hubka iska dhigaan mana dhici karto nin labaatasana safraya inuu daalo waa wax mustaxiila inay wadanka ay qabsadaan waana sidaas oo socoto marka sidaas ayaa maarata ku macnayn karaa dhulkaan insha allahu tacaala dadki iskale ayaa u hari doona dulmigan iyo maanta wax harimada soomaalida ku jirtana halkaas ayay insha allahu tacaala nooga hari doontaa waa maastaad iftaax mubaarak allahu fiik aad baad u mahadsan tahay maxamuud ugaas dhankaaga isla su-aashaasi gebagabada ah halkee buu ku dambeyn karayaa dhanka dowladda federaalka masiirkeeda waa su-aal muhiima cabdifitaaxow waxaan jeclahay inaan kusoo koobo qoraal bishii lasoo dhaafay 22-keedii uu maxaan ku yihahdaa baahiyey macahad la yihaahdo Hudson Institute oo Maraykanka laga leeyahay qoraalkaasoo uu qoray nin la yiraahdo James Barnett oo gaalada dowladahan iyo ururadan iyo xarumaha daraasaadku ay waddanka usoo diraan ka mid ah oo bishii juun ilaa julaydii lasoo dhaafay waddanka meelo ka mid ah yimid oo maxaan ku irahdaa indhaindheeyey oo tegay oo sidaa darteed research robotka noocaasa ku qoray ninka waxyaabuhu tilmaamaya waxaa ka mid ah dagaalkan markuu ka warramayey warbixinta dhammaanteedna dagaalkan iyo wixii ka qabsoomay ayay ku saabsanayd waxyaabaha qaybaha ugu horreeya qoraalkiisa uu ku sheegaya waxaa ka mid ah in dadka aqoonyahanka ay u yaqaanaan oo daraasaadka noocaana sameeyey oo dagaalka al-shabaab la socday oo muddada uu socday ka warqabay oo u dhoondaloolay inay isku waafaqsanaayeen intii uu dagaalkan socday khaasatan sannadihii u dambeeyey inay isku raaceen in dagaalkan uu yahay dagaal madhammaato ah kooxdan iyo xarakadanina ay tahay koox aan si naba aysan suurtagal u ahayn in dagaalkan ay ku jirto oo waddankeedii ka holcay looga guuleysto wuxuu tilmaamayaa laakiin doorashadii xasan sheekh kadib in kooxdani riyamaalmeed ay istusay riyamaalmeedkaasoo ahayd in dhowr bilood gudahood kooxdan waddanka dhulka ballaaran ee ay ka taliso looga sifayn doono lix bilood gudahoodna maxaan ku yihahdaa jirib la isla tegi doono sidii ayagu markaa ay maaragtay ku riyoonayeen ama ay sheeganayeen wuxuu qoraalkan iyo qoraagaasi tilmaamayaa arrintaasi bilooyin lixdii bilood gudahood inay ku beenowday oo sannad kadib dagaalkani uu yahay dagaal hadda ay xarakadu weerar tahay khasaaraha ugu badan ay geysanayso yacnii maxaan ku idhaahdaa hubka ugu badan ay urursanayso ciidamadii ugu muhiimsanaana ay ka soo faraxalatay oo ay maxaan ku yiraahdaa burburisay. Waxyaabaha runtii xiisaha leh oo uu tilmaamayo waxaa ka mid ah xaqiiqada la soo gudboonaatay kooxdaas iyo maamuladan hal sane kadib dagaalkan darteed in waxa ugu badan ee siyaasiyiinta dabadhilifka ahaa ee xamar iyo meelaha la midka jooga ay ka sheekaysanayaan ay tahay xilligan dhacdooyinkii afghanistan 2 sano ka hor, yacni sawiradii ay saxaafaddu xilligaas soo gudbinaysay sida diyaaradihii laga soo daadanayay lagu daba dhagayay iyo maxaan ku iraahdaa sawiradii madaarka ee kaabuul laga soo qaadayay. Sheekada ugu badan ee siyaasiyiinta maxaan ku iraahdaa qawsaarada shisheeyaha uhu arrinta ugu badan ay ka sheekaysanayaan inay tahay arrintaasu xaqiiqatan waa arrin ka turjumaysa waaqica iyo xaqiiqada qaraar ee kooxdani ay sanad kadib ogaatay. Sidaa darteed marka la fiiriyo waxa uga qabsoomay iyo natiijada ay ka dheeftay kooxdaasi dagaalka ay cilaansatay, marka la fiiriyo sooyaalka iyo soo jireenka dagaalka ee 30 sano ah ee uu waddankan ka socday, marka la fiiriyo yacni sifaadka labada kooxeed ee dagaalkan u dhexeeya ay kala leeyihiin iyo shaqada ay kala hayaan iyo mabaadiida ay u dagaalamayaan iyo yoolalka ay raadinayaan, ma muuqato sabab yacni dagaalkani uu ugu dhammaado meesha Maraykan iyo xulufadiisa iyo dowladda federaalka iyo xasan sheekh ay ka rabaan sabab uu dagaalku halka ugu dhammaado si nama ma muuqato. Yacni xisaabta iyo isla-egta meeshan taalla kuma jirto hal shay oo ku tusaya natiijada nimankaasu ay naawilayeen sanadka ka hor ama ay ku taamayeen ama ilaa hadda maxaan ku yiraahdaa ay isugu been haawisayaan. Sidaa beddelkeeda waxaa taalla wax kasta oo ku tusaya in dhammaadka dagaalkan uu yahay dhammaadkii uu yeeshay dagaalkii afghanistan 20 sano ka socday. Sababta ugu muhiimsan oo arrintaa keenaysaana ay tahay waa hal mid dagaalkan, yacni min furin ka miduna afghanistan bay ka furnayd, midna soomaaliya ka furnayd, midna meelay ka furan tahay, keliya farqa u dhexeeya waa intan. Laakiin min xaytu lmabda marka laga fiirsho iyo waxa la isku dagaalayo iyo dadka dagaalamayo iyo sifaadkooda iyo waxay yihiin marka la fiirsho, dagaalkani waa hal dagaal. Waa dagaalkii lagu magacaabay war on terror, argagixiisa la dagaalanka. Waa dagaalkii October 2001 uu Bush iclaamiyey. Waa dagaalkii maxaan ku iraahdaa anti islaamka ahaa ee mujtamaca muslimka iyo mabaadi'diisa iyo shareecada islaamka lagu beegsanayay meel kasta uu joogo, laakiin magacyada loo wanaajinayay oo kooxaha gaarka ah maxaan ku iraahdaa in la beegsanayo ee lagu tilmaamayay. Waa dagaalkii dadka jinsiyadda nala ah oo luuqadda nagula hadlo oo islaamnimada nala sheegta ay maxaan ku iraahdaa ay askarta u ahaayeen oo afhayeenada ay u ahaayeen oo qawsaarada ay ka ahaayeen. Yacni waa dagaalkii Maraykanku uu Ciraaq uga jabay, Yaman uu uga jabay, Afghanistan uu uga jabay, waddamo badan oo muslimiina iyo intii uu weerarayn 1993 laga maxaan ku iraahdaa tilmaami kara iyo xamar wixii uga dhacayna uu maaragtay intaasoo jeer weligii uga jabi jiray. Sidaa darteed meesha dagaalkan u dhammaanayo iyo natiijadiisu waa in ay guulaysato dowladda iyo nidaamka mujtamacan ka soo dhexbaxay ay leeyihiin danahooda u taagan difaacaysa waardiyaha ka ah oo ah nidaamka shareecada islaamka ku dhisan iyo dowladda islaamiga ah ee xarakatu shabaab almujaahidiin oo maxaakiimtii iyo ka hor ka soo bilaabantay ilaa maantana taagan dhulka ugu ballaaran Soomaaliya ka talisa ilaa maxaan ku yiraahdaa NFD iyo Lamu ee maxaan ku yiraahdaa shareecada ku maamusha iyadu ah cidda xaqan mujtamacan matasha, yacni ka soo horjeeda oo dagaal kula jirta oo waran kala hortagtay cadow kasta oo Soomaaliyeed. Hadduu Abiye Axmed iyo Xabashi afku qurunla ah oo badda Soomaaliyeed ku riyoonaya, iyo hadduu Maraykan dool ku yimid yahay, iyo hadduu Nasraani Kenyatia iyo wax lamida yahayba indhaha qoryo ka gelisay waddankana difaac nu ah, meeshaas iyo halkaa weeye meesha dagaalkani u dhammaanayo. Intaasaan kusoo koobaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wa tahay wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku falanqeynaynay mowduuc muhiim ah, Al-Shabaab iyo huwanta ee ku soo duushay Soomaaliya keebaa ku guuleystay dagaaladii dhacayay muddada uu Xasan Sheekh xilka hayo, halkeese uu ku dambeynayaa masiirka dowladda federaalka. Mowduucaas ayaa barnaamijka lagu soo falanqeeyay aniga oo u mahad celinaya mar kale aqoon-yahanada nagala qayb galay barnaamijka ee Cabdicaziis iyo Maxamuud. Tan iyo kulanti dambe, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Ayyuhal muslimuun, ayyuhal muslimuun, ayyuhal muslimuun, ayyuhal muslimuun, ayyuhal muslimuun. مسلم